Kult siły. Zawsze był. Kult siły, no jak wiesz, zastanawiając się nad tym głęboko, to... Zawsze ci silniejsi, wiesz, nawet w życiu mają więcej do powiedzenia i potrafią sobie poradzić w życiu niż ci słabi, prawda? Niekoniecznie, wiesz, fizycznie. Także to kult siły zawsze istniał. I wiesz, czy chcemy, czy nie, to tak będzie do końca życia chyba.